NPO Radio 1 met Petra Grijze. Dit uur in Nieuws en Co. Het eeuwenoude wantrouwen tussen sommige Britten en Ieren lijkt als gevolg van de dreigende Brexit hier en daar weer aan de oppervlakte te komen. En een betere wereld begint met een kop soep en een praatje met een vreemde op straat. Zo dadelijk een reportage uit Bergen op Zoom. Eerst het NOS Journaal met Jelle Visser. Een scholier uit Gouda is overleden aan meningokokkenziekte, meldt de GGD. Het meisje werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Iedereen die intensief contact met haar heeft gehad is benaderd door het ziekenhuis of de GGD. Hoe oud ze was en op welke school ze zat is niet bekendgemaakt. De meningokokkenbacterie is besmettelijk, al is de kans klein dat mensen ziek worden na besmetting. Gebeurt dat wel, dan kan dat leiden tot hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Jaarlijks lopen 140 mensen de ziekte op, ongeveer 20 van hen overlijden eraan. Het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen heeft een vlucht genomen nadat eerder veel minder dan het beoogde aantal werd gedood. In januari zijn 825 edelherten afgeschoten. In december waren dit er slechts 97. Volgens Staatsbosbeheer komt het door de weersomstandigheden. Ook werd in de tweede helft van januari op meer dagen en tijdstippen geschoten. Eerst kon het alleen op doordeweekse ochtenden, daarna ook 's middags en in de weekenden. Sinds 1 januari is bovendien het aantal jagers verdubbeld van 8 naar 16. Het is de bedoeling dat er in totaal 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen worden afgeschoten. Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is terug in de Tweede Kamer. Ze was sinds oktober met ziekteverlof en is nu weer beter. Deze week gaat een documentaire van Thieme in première, maar ze benadrukt dat die al af was toen ze ziek werd. Ik heb het net voordat ik ziek werd gelukkig dat kunnen afronden. En aanstaande donderdag is de première in Tuschinski. Power Plant heet de film. En daar zal ik hopelijk u ook weer aantreffen. Volgende maand volgt ook een boek. Thiemes vervanger Christine Teunissen keert terug naar de Eerste Kamer. De politie heeft het afgelopen jaar 1 klacht over etnisch profileren gegrond verklaard. In totaal waren er 43 klachten van mensen die zich vanwege hun afkomst benadeeld voelden. Ongeveer evenveel als in 2017. 7 klachten zijn nog in behandeling. Bedrijven mogen opgelegde dwangsom in de toekomst mogelijk niet meer aftrekken van de belasting. Dat kan nu nog wel, maar minister Hoekstra van Financiën onderzoekt of het anders kan. Aanleiding zijn Kamervragen over het Amerikaanse bedrijf Harsco dat ondanks herhaaldelijke dwangsommen milieuregels blijft overtreden. De Britse fotojournalist John Kentley, die in 2012 door IS gegijzeld werd, is waarschijnlijk nog in leven. Dat zeggen de Britse autoriteiten. Details ontbreken. Kentley was tot 2016 nog te zien in propagandafilmpjes van IS. Middelbare scholieren krijgen vanaf komend schooljaar geen aparte rekentoets meer. De Tweede Kamer heeft tegen een plan gestemd van onderwijsminister Slob om een ander rekenexamen in te voeren. De partijen spreken van een afrekentoets en vinden dat de aandacht moet gaan naar het verbeteren van het rekenonderwijs en niet naar het beoordelen van de rekenvaardigheden via een aparte toets. Deze leraar is het daarmee eens. Ik vind wel dat je alle energie moet steken in het leren van rekenen. Dus je kan wel eindeloos toetsen, maar uiteindelijk hebben kinderen daar helemaal niks aan. De huidige landelijke toets verdwijnt geheel en rekenen wordt komend schooljaar weer een onderdeel van wiskunde en andere vakken. Turkije heeft 8 militairen die na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 naar Griekenland vluchten op de terrorismelijst gezet. Ook is er een beloning van 5,6 miljoen euro uitgeloofd voor hun uitlevering. Volgens Turkije zijn de militairen betrokken bij de mislukte coup tegen president Erdogan. Vandaag ontmoeten de Griekse premier Tsipras en de Turkse president Erdogan elkaar in Ankara. De landen staan op gespannen voet met elkaar vanwege onder meer territoriale kwesties in de Egeïsche Zee. En dan het weer. Het blijft droog, maar het is bewolkt. De temperatuur ligt rond de 6 of 7 graden. Morgen af en toe regen bij maximaal 8 graden. En hoe gaat het met de spits, Dennis Mooij? Nou, spits is normaal. Veel bijzonderheden zijn er niet. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. 350 kilometer staat er bij elkaar opgeteld. Op de A27 van Utrecht naar Almere loopt het wel vast, want er is een ongeluk gebeurd zojuist. Tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes staat 6 kilometer. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je nu 3 kwartier extra. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Heel Nederland schakelt om. En ondernemers dus ook. De een verdient al met verduurzamen door zelf energie op te wekken. De ander zet een eerste stap om in ieder geval aan de energiewetgeving te voldoen. Hoe groot of klein je ambities ook zijn, ook jouw bedrijf kan meedoen. Met de Eneco Energiecoach. Want die helpt je daarbij. Kijk maar op eneco.nl/energiecoach. Eneco. Alles wordt duurder vandaag de dag. Wordt er niet beter op, jongen. Gelukkig is Jumbo verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. En hebben we ieder seizoen de beste aanbiedingen. Zoals Kiezenmix fruit met appels, druiven, blauwe bessen en mandarijnen. 3 voor 4,50. En Unox soep in zak. Tweede halve prijs. Dat maakt Jumbo elke dag euro's goedkoper. Namens iedereen bij de ANWB... Dankjewel! Bedankt! Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting. Tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. NPO Radio 1. NOS NTR. Ze herhaalt het maar nog eens een keer. I'm here today to affirm my commitment to delivering a Brexit that ensures no return to a hard border between Northern Ireland and Ireland, which is unshakable. Ik bevestig mijn inzet voor de Brexit die verzekert dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en Ierland, zei de Britse premier zojuist in een toespraak in Noord-Ierland. Petra Grijzen. Nieuws en Co. Die grens is heel belangrijk in de hele discussie rondom de Brexit, want die grens tussen Noord-Ierland en Ierland blijft het grootste struikelblok van de Brexit. En voor mij om een meerderheid van het Britse parlement aan haar kant te krijgen. Correspondent Suze van Kleef. Suze, wat heeft May nog meer gezegd vandaag in Noord-Ierland? Nou, eigenlijk was het hoofddoel wel om de Noord-Ieren te verzekeren dat die Brexit-deal moet zorgen dus voor een open grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Geen grenscontroles en geen douaneposten dus. En ze noemden die belofte voor die open grens onwankelbaar. Maar ja, dat is juist het probleem in haar eigen lagerhuis, hoe ze dat voor elkaar wil krijgen. Want in de deal die er nu ligt, staat een noodplan, vangnetconstructie, de zogenoemde backstop. En die moet de grens in alle omstandigheden openhouden. Maar dat noodplan, dat houdt in dat de Britten net zo lang in de douane-Unie blijven, totdat er een regeling is bedacht die controles overbodig maakt en die fysieke grensposten overbodig maakt. En voor veel Brexiteers in het lagerhuis is die douane-Unie onacceptabel. En dus moet May terug naar Brussel om dat noodplan aan te passen, terwijl dat dus weer onbespreekbaar is voor de EU. Ja, dat klinkt alsof de impasse daarmee dus niet is opgelost. Nou, voorlopig zie ik dat er daar nog geen oplossing in. Hè. Morgen gaat May praten met commissievoorzitter Juncker. En Brussel die zei eerder, het aanpassen van die deal is geen optie. Dus ja, ik ben benieuwd of ze daar überhaupt van afwijken. En als dat niet gebeurt, of ze May dan nog iets alternatiefs te bieden hebben. Er wordt nu bijvoorbeeld hier gespeculeerd over een aanvullend document dat eigenlijk een beetje vastgeniet wordt aan die deal. Daarin zouden bijvoorbeeld beloften staan over dat die noodoplossing, dus die backstop, niet eeuwig gaat duren. Maar dat is voor veel Brexiteers in het Verenigd Koninkrijk in het Lagerhuis niet genoeg. Want die willen maar één ding. En dat is dat noodplan er volledig uit die deal gesloopt wordt. En dat zie ik niet gebeuren. Dus de impasse blijft voorlopig doorgaan. Ja. En May zei net zelf ook in die speech. Ik ga veranderingen vragen. Ik ga niet eisen dat hele noodplan wordt geschrapt. Want jij bent net aan de Noord-Ierse kant van de grens geweest. Hoe was dat? Ja, daar wordt deze discussie natuurlijk op de voet gevolgd. Ik was in Derry en ik heb veel mensen gesproken die elke dag wel één of meerdere keren de grens overgaan. Dus mensen die bijvoorbeeld in Noord-Ierland werken en in Ierland wonen. Taxichauffeurs die aan beide kanten klanten wegbrengen. Mensen die bedrijfjes hebben die deels in Ierland en deels in Noord-Ierland produceren. Dus voor hen is een open grens ontzettend belangrijk. Maar dat is niet alleen uit economisch en praktisch oogpunt, vertelden veel mensen me daar. Want er is ook gewoon vrees voor een opleving van geweld als de onderhandelingen mislukken en er een harde grens komt met grensposten. En dat gaat allemaal terug naar de Troubles, het conflict wat daar 3 decennia heeft gewoed. Want dat soort douaneposten die waren toen doelen voor de katholieke IRA, de afscheidingsbeweging, die blazen die douaneposten op, staken ze in de fik. Dat lokte dan natuurlijk weer gewelddadige reacties uit van tegenstanders, de protestanten, het Britse leger. Dus zo volgde dat ene gewelddadige incident het andere op. En ja, die bloedvergieten, dat nooit meer, dat zeggen die mensen in Derry. Ja. Dus die grens die ligt daar voor heel erg veel redenen ontzettend gevoelig. Dat is duidelijk, Suze, dank je wel. En wij zijn ook benieuwd hoe ze zich aan de andere kant van de grens in Ierland zich aan het voorbereiden zijn op een naderende Brexit. Kunnen de Ieren misschien mee nog een beetje helpen om haar uit de uitzichtloze situatie te halen? Daarover ga ik praten met Jaco Thijssen. Hij is hoogleraar financiering aan de Engelse Universiteit van York. Maar hij heeft ook jarenlang lesgegeven op de Universiteit van Dublin en volgt nog steeds de ontwikkelingen in Ierland op de voet. Goedemiddag, meneer Thijssen. Goedemiddag. Heeft u nog veel contacten ook met Ierse kennissen, vrienden op dit moment, nu het allemaal zo spannend is? Jazeker. En wat zeggen ze dan? Die gaan maar over één ding en dat is Brexit natuurlijk. Ja? Ja. En herkent u dan ook wat Suze vertelt over die gevoeligheden rondom die grens die opspelen? Nou, dat ligt heel gevoelig. Kijk, dat is natuurlijk sowieso al een beetje een rare grens. Je moet een beetje denken, Baarle-Hertog, Baarle-Nassau. Die grens die kronkelt en die gaat dwars door huizen, dwars door straten heen. Dat is niet zomaar eventjes een grens die je makkelijk potdicht maakt. Ja, dus de hele EU-Oostgrens heeft minder grensposten of grensovergangen dan de grens tussen de Republiek van Ierland en Noord-Ierland. Dus dat is geen makkelijke grens. Nee, dus dat is ook al ingewikkeld. En de deadline komt eraan. Hè? Hoe zenuwachtig zijn ze in Ierland vanwege die naderende Brexit? Die zijn zenuwachtig. Daar zijn natuurlijk, er is een hoop planning aan de gang om met zo'n no deal om te gaan. Maar dan zie je toch wel dat die planning toch voornamelijk gaat over hetzelfde soort zaken als waar ze in Nederland mee bezig zijn. Dus extra douanebeambten aantrekken, meer ruimte in havens beschikbaar maken voor douaniers, et cetera. Maar ja, wat je nou met die grens moet, dat is niet duidelijk. En zowel Theresa May als Leo Varadkar, de Taoiseach, de premier van Ierland, hebben gezegd, ja, die harde grens die komt er niet, hoe dan ook. Maar ja, hoe dat die grens er niet gaat komen, dat is niet duidelijk. Nee, want als er geen deal komt, dan komt die harde grens er wel, toch? Het lijkt erop dat het dan heel moeilijk is om daar geen harde grens te hebben. Kijk, een hoop van die Brexiteers die lopen te roepen van, oh, dan gaan we wel op Wereldhandelsorganisatieregels. Maar die Wereldhandelsorganisatieregels, ja, die staan daar staat in dat je zo ongeveer wel een harde grens moet hebben. Hè. Je moet kunnen controleren wat er tussen verschillende douaneregimes geïmporteerd en geëxporteerd wordt. Ja. En daar heb je infrastructuur voor nodig. En zijn ze op dat scenario voorbereid in Ierland? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Ik denk dat als er geen deal is, we hebben nog maar, hoeveel is het? Nog kleine 2 maanden. Daar is natuurlijk nooit tijd genoeg om daar alle infrastructuur vanaf dag 1 te hebben staan. Dat gaat hem echt niet worden. Nee, dus dat wordt heel ingewikkeld. Ja. Nou gaat het voortdurend over de backstop. Hè? Dat is een vangnet dat moet voorkomen dat er een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland komt. Wat zo gevoelig is. In plaats daarvan willen de Brexiteers een digitale grens. Dus een soort onzichtbare grens waarbij bedrijven van tevoren dan kunnen aangeven wat ze exporteren. En douaniers op locaties dan inspecties kunnen uitvoeren. Waarom willen de Ieren daar niet aan? Dat klinkt eigenlijk wel als een mooi compromis. Dat klinkt als een geweldig compromis. En als die technologie bestond, dan zou dat ook een oplossing zijn. Maar dat is natuurlijk gewoon fantasie. Die technologie bestaat niet. En als je kijkt naar de grenzen die het meest geavanceerd zijn, zeg maar. Dus bijvoorbeeld tussen Noorwegen, dat niet in de EU zit, maar Zweden, dat wel in de EU zit. En tussen landen als Italië en Zwitserland. Ja, daar heb je nog steeds gewoon fysieke infrastructuur. Je kunt met een technologie een hoop oplossen. Maar uiteindelijk zul je toch op een gegeven moment moeten gaan kijken wat er achter in een vrachtwagen zit. Want de exporteur of de importeur kan wel zeggen, er zit kattenvoer in. Maar ja, dat weet je ook niet natuurlijk. Nee, nee. Zeg, hoe kijkt u er nou tegenaan vanuit Engeland? Gaat het daar ook, u zegt nou met mijn Ierse kennis en vrienden hebben we het de hele tijd over. Geldt dat ook aan de Engelse kant? Ja, dat kun je wel stellen, ja. Kijk, nu zit ik natuurlijk in een soort remain-bubble hier in York. Maar daar wordt natuurlijk veel over gesproken. Want ja, niemand weet wat er precies gaat gebeuren. Kijk, als die deal van mei doorgaat, dan weet je nog steeds eigenlijk niet wat er gaat gebeuren. Ja, je weet dat er de eerstkomende 2 jaar niet zoveel gaat veranderen. Maar ja, dan blijft dat. Het gesprek met de EU gaat dan weer opnieuw beginnen over wat de nieuwe relatie moet worden. Maar ja, als er geen deal is, ja, geen idee wat er dan gebeurt. Er blijft nog steeds een hele hoop onzeker en onduidelijk. Dankjewel, Jacco Thijssen, niettemin. Gaf jarenlang les op de Universiteit van Dublin. Dennis Mooij. Hoe is het? 350 kilometer file staat er nu, Petra. 88 meldingen heb ik. Bij Utrecht loopt het vooral vast. De rest gaat volgens het boekje, maar op de A27 van Utrecht naar Almere niet. Tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes staat 8 kilometer. Het staat daar zo goed als stil, zit nauwelijks tot geen beweging in. Want door een ongeluk kan je er alleen maar langs via de vluchtstrook. Oorlogsfotograaf John Cantley is mogelijk nog in leven, heeft de Britse regering laten weten vanmiddag. Cantley werd in 2012 tijdens zijn werk in Syrië ontvoerd, samen met de Amerikaanse journalist James Foley. James Foley, veel mensen kennen hem nog wel van de video van zijn executie, ging de hele wereld over. Hans-Jaap Melissen is oorlogsverslaggever en nu in Noordoost-Syrië. Hans-Jaap, in 2012 al ontvoerd, nu 2019. Hoe kijk jij naar dat bericht? Ja, het is heel bijzonder als hij nog zou leven. Aan de andere kant heb ik ook nog gedacht van waarom zou hij niet nog leven? Want het was natuurlijk een heel waardevolle gijzelaar voor IS. En die kun je natuurlijk wel zo vervoeren misschien, waarbij je hem op plekken zet waar hij niet zo heel gauw gedood wordt door een bombardement. Ja, want leg eens uit waarom hij waardevol is. Ja, natuurlijk een westerse gijzelaar, die zou je nog kunnen uitruilen misschien als je het nou zou komen. Er zijn natuurlijk al vaker ruils geweest. Aan de andere kant zijn veel westerse gijzelaars natuurlijk juist onthoofd. Maar het is een heel bijzonder verhaal en het is voor mij zelf ook wel een beetje een bijzonder verhaal. Omdat ik een tijdje onderzoek gedaan heb naar waar Kent die mogelijk zou zitten. Mm-hmm. En? Ik had namelijk contact met een. Zelfs die bron hou ik al een paar jaar geheim, zeg maar. Ik heb dat nooit gepubliceerd. En die vertelde mij, het was iemand binnen de Iraakse veiligheidsdiensten, in de militaire wereld, zeg maar. Die samenwerkte met buitenlandse troepen. En die kreeg op een gegeven moment tips uit Mosul. Want ze waren bezig IS-leiders toen uit te schakelen. En met bombardementen. Mosul, daar zat IS toen nog. En die kreeg een tip van, ja, wij hebben informanten op de grond, wij weten waar John Kennedy zit, zei een van die informanten toen. En die heeft toen wat bewijsmateriaal geleverd aan deze meneer. En toen zijn ze hem gaan volgen een tijdje, want toen konden ze hem op meer plekken ontdekken. Wat toen bleek, pas als het verhaal klopt, hè, ik heb het natuurlijk nooit helemaal hard kunnen maken, maar dat hij in 2 verschillende moskeeën werd vastgehouden, ook in die regio. En die moskeeën werden natuurlijk niet gebombardeerd. Nou ja, hij is daarna steeds verder verplaatst. En op een gegeven moment hebben zij het zicht op hem verloren. En dat was allemaal rond de strijd rond Mosul. Daar is ook de laatste video van Kennedy gezien. Ja. Dus ja, het zou natuurlijk nog steeds kunnen dat hij steeds verder verplaatst is. Toch naar plekken waar ook bepaalde hoge leiders misschien zich nog bevinden. Je weet het niet. Nee, want die tips waar je het over hebt, die passen ook bij dat bericht van vandaag. Ja, namelijk dat hij nog in leven kan zijn. Met hem werd. Ja, er werd zorgvuldig met hem omgesprongen. Ze hebben het ook gebruikt, hè, want hij was een soort reporter voor IS geworden. Ze zijn allemaal tot verslagen van hem natuurlijk gedwongen. Nou, hij vertelt over hoe slecht de westerse strijd tegen IS is. Ja, daar heeft hij natuurlijk gewoon aan meegewerkt om zijn hachie te redden. Hij wil natuurlijk ook gewoon in leven blijven. Er werd dan zo getwijfeld of dat zijn eigen ideeën waren, maar dat waren natuurlijk niet. Hij werd gedwongen die video's in te spreken. En de laatste video is volgens mij van West-Mosul, dat die daar nog staat. En die is natuurlijk sterk vermagerd, heel wit. Ja, als je een groot deel is natuurlijk continu opgesloten. Dat zag er toen vrij slecht uit, maar ik sluit echt niet uit dat hij nog gewoon in leven is. Dat zou kunnen, ja. Moeten we afwachten. En nu, ik ben hier in Noord-Syrië ook. Onder andere omdat het laatste 5 vierkante kilometer van het kalifaat nog hier bestaan. En ja, op elk moment kunnen ze dat ook gaan innemen. Ga je dan daar aantreffen? Ik weet het niet. Ik denk dat heel veel belangrijke figuren van IS zich daar niet laten klemmen zetten. Die zijn misschien ergens anders naartoe ontsnapt. Misschien wel gewoon naar Irak. Hans-Jaap, dankjewel. Hans-Jaap Melissen, oorlogsverslaggever vanuit Noordoost-Syrië. En het was ook te merken aan de lijn. Excuses daarvoor. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you everyone. It's the time of the season for what's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. De Zombies met Time of the Season. Nadat ze dat trouwens hadden uitgebracht, net daarna gingen ze in 1967 uit elkaar. Maar goed, het werd toch een wereldwijde hit. Weten we allemaal. We gaan naar daklozen in Bergen-op-Zoom. Zij kunnen sinds kort op dinsdagen en donderdagen langs de soepkar voor soep, brood en een praatje. Het project werd bedacht door Wim Lichtenberg. Hij wist 14 andere vrijwilligers bij elkaar te krijgen om te koken en uit te delen. Winkeliers sponsoren de ingrediënten van de soep. En dus wordt er vanaf 9 uur 's ochtends gehakt en gesneden in de keuken van ontmoetingscentrum Het Hoofdkwartier. Hier wordt heel professioneel knoflook gesneden. Absoluut. Horeca-achtergrond? Ik werk zelf eigenlijk in de gehandicaptenzorg. Maar ik werk met een project. En daar bieden wij ondersteuning aan een bedrijfsrestaurant met een groep mensen met een verstandelijke beperking. Dus ja, dan is het beide. En horeca en gehandicaptenzorg. Even naar Andrea die in de pan staat te roeren. Ik zie bleekselderij, ik zie peen, ik zie prei volgens mij. Ja, het is wel echt op en top vers. Dus het is allemaal... Niks, geen bliksoepen of wat dan ook? Nee, echt alles vers geleverd van supermarkten die eraan meewerken. Dus verser dan vers kan je het eigenlijk niet hebben. Ja. En wat is uw achtergrond? Ik ben zelfstandig fotograaf en ik zag dus het berichtje op de social media voorbij komen. Het geeft mij eigenlijk best wel aan, omdat ik bij ons ook best wel wat dakloze mensen voorbij zie komen en zo. En denk, ja, Ik denk zelf ben ik altijd heel blij dat ik alles heb wat ik nodig heb. En ik denk, waarom zou je dan niet een kleine bijdrage leveren aan de maatschappij? Wim Lichtenberg, Bergen op Zoom. Hoeveel daklozen wonen hier? Volgens de gemeente 300 en volgens de politie 400. Zo. Dat zijn er veel voor zo'n klein stadje. Ja. Ja, ik kom ze niet tegen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dus mijn verbazing was groot dat ze zoveel waren. U heeft het initiatief genomen voor deze soepuitdeelactie. Ja. Hoe kwam u op het idee? Ik was geprikkeld door een dakloze. Die zei goeiedag tegen een meisje. Het meisje zei goeiedag terug. En die werd teruggefloten door de moeder, echt aan de hand teruggetrokken. En die zei van, dat is een vieze oude man, daar mag je niet mee praten. Moet je nooit meer doen. En dat was eigenlijk de aanleiding. Ja, want wat dacht u toen u dat hoorde of zag? Nou, ik ben opgevoed door mijn vader. Hij is er niet meer. Maar een goede dag zeggen, dat kost niks. Ja, lekker proeven. Hij is lekker hoor. Denk uit de soep, dan lust je hem wel. Bij de kou? Ja, neem een soepje. En een van de vrijwilligers die helpt bij het uitdelen van de soep is Sam. U bent zelf ook dakloos geweest, begreep ik. In mijn jonge jaren, ja zeker. Op straat wonen is iets heel aparts. Het is vooral in deze tijd heel vermoeiend, heel zwaar. Het is heel koud. En niet iedereen heeft een keus. Het is het ook uw motivatie dat u nu hier meehelpt? Mensen die nu doormaken wat u destijds heeft doorgemaakt, helpen? Ik wou dat het er was toen ik op straat stond. Dat geeft een beetje aanvulling. Je voelt een beetje gewaardeerd, een beetje... Dat er een beetje aandacht is. Het is niet alleen soep, maar het is natuurlijk ook een praatje. En ook om even te vragen hoe het gaat. En veel mensen hebben dat nodig. Pak er even voorbij voor de wortels en de... En? Kleine recensie, smaakt die? Ja, hij smaakt wel. Ja, hij smaakt wel, hè? Ja, had je niet verwacht, hè? Ik had verwacht dat hij wel lekker zou smaken. Ja. Dat doet hij ook. Hij zegt dat had je niet verwacht. Alsof ik hier naartoe kom met de verwachting dat de soep niet smaakt. U deelt soep uit, maar eigenlijk deelt u nog iets anders uit, hè? Ook een visie. Wat is nou uw droom? Ik wil de maatschappij een beetje warmer maken. Ik wil dat iedereen uit zijn eigen inner circle, comfortzone komt. En ook eens iemand anders aanspreekt op straat. Of op een verjaardag, of op het werk. Dus dat iedereen ook eens een praatje maakt met andere mensen. En niet alleen met de mensen die ze heel goed kennen en die tot hun groepje behoren. En gaan ze zich beperken tot hier het soep uitdelen wat u betreft? Nee, ik wil graag basisscholen erbij betrekken. Ik zou het heel leuk vinden als bijvoorbeeld groep 7, 8, lager zou ik niet gaan, komen helpen in de keuken om te snijden en te hakken. En eventueel bij het uitdelen, dat zou mijn ideaal zijn. En waarom juist basisschoolleerlingen? Omdat die nog niet verpest zijn. We kunnen die nog mooie mensen maken. Hè? Dat ze iedereen als gelijk gaan zien. Dat bereik je met zulke projecten. Heeft u de scholen hier in Bergen op Zoom al benaderd? Ik heb ze aangeschreven. Ik heb tot nu toe heel weinig gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze over de brug komen eigenlijk. Goedemorgen. Nou, en bij deze is de boodschap ook weer afgegeven. Verslag was dat van Karin Alberts. Zometeen vrees voor een burgeroorlog in Venezuela. Nu Maduro milities wil bewapenen. Zometeen een ooggetuigenverslag. En ons belangrijkste verhaal om 6:00. We moeten ophouden met dromen en drammen over het klimaat. Met die woorden zette het CDA het debat over het klimaatakkoord vanochtend op scherp. Het debat is inmiddels begonnen en het gaat er inderdaad al hard aan toe. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Hoe weet u of uw personeel integer en compliant werkt? Hofman kijkt verder dan awareness en onderzoekt het gedrag van uw medewerkers. Kijk op hofman.nl. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik een te gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Vrijheid. De 50 Nederlandse kernkunstwerken vanaf 1968. Nu in Museum de Fundatie Zwolle. Vrijheid is van ons. Kom kijken. NPO Radio 1. 5:30, de hoogtepunt van het nieuws. Hier is Jelle Visser. In de Oostvaardersplassen zijn in januari 825 edelherten afgeschoten. In december waren dat er nog geen 100. Volgens Staatsbosbeheer komt het door betere weersomstandigheden en verdubbeling van het aantal jagers. Door de vorst reageren edelherten veel rustiger en is het makkelijker om bij ze in de buurt te komen. Fractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is na een ziekbed terug in de Tweede Kamer. Thiemes vervanger Christine Teunissen keert terug naar de Eerste Kamer. Deze week gaat Thiemes film #Powerplant in première, waarin ze onderzoekt wat de kansen zijn voor een plantaardige samenleving. Een scholier uit Gouda is overleden aan meningokokkenziekte. Het meisje werd zondag opgenomen in het ziekenhuis. Iedereen die intensief contact met haar heeft gehad, is benaderd door het ziekenhuis of de GGD. Hoe oud ze was en op welke school ze zat, is niet duidelijk. En Turkije heeft 8 militairen die na de mislukte staatsgreep in de zomer van 2016 naar Griekenland vluchten, op de terrorismelijst gezet. Ook is er een beloning van 5,6 miljoen euro uitgeloofd voor hun uitlevering. Volgens Turkije zijn de militairen betrokken bij de mislukte coup tegen president Erdogan. En wat verwacht je voor het weer, Willemijn Hubert? Nou, een beetje een continuering van vandaag. Met die verstande dat er wel regen bij komt. Vandaag was het droog. Veel plaatsen bewolking, maar vooral in het noorden en in het zuiden af en toe een beetje zonneschijn. Maar die zon die delft een beetje het onderspit. Morgen ook van tijd tot tijd periode met regen, lichte regen. In de avond gaat het vanuit het zuidwesten harder regenen. Maar we hebben te maken ook met een aanvoer vanuit het zuidwesten. Dat betekent ook wel veel zachtere lucht bij ons. 6 tot 8 graden. En qua temperatuur zien we een beetje een stijgende lijn. Met in de nachten, de komende nachten, temperatuur gemiddeld rond de graad of 5. En overdag 8 tot 11 graden tot en met het weekend. Dus in die zin zacht, maar dus wel grijs. En van tijd tot tijd ook regenachtig. Dankjewel Willemijn. Dennis Mooij van de ANWB, hoe is het op de wegen? 450 kilometer staat er op dit moment. De meeste vertraging op de wegen rondom Rotterdam en Utrecht. Maar ook bij Amsterdam is het juist misgegaan. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 Zuid richting de A10 Noord, staat tussen Amsterdam Centrum en Durgedam 6 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is nu nog maar een minuutje of 5. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4 kilometer door een ongeluk. De weg is dan wel weer vrij, maar je hebt nog steeds een half uur extra nodig. En de meeste vertraging, veruit de meeste vertraging, heb je op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes staat 10 kilometer. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht. De vertraging is ruim een uur. Je kan het beste omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1. Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen. Taalles geven aan nieuwe Nederlanders bijvoorbeeld. Zo vergroot je hun kans in de samenleving. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe. Het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Bij Zeetours hoorden we laatst, zo'n cruise, dan ga je toch van stad naar stad? Het is maar net wat u wilt. Gaat u met Holland-Amerika-lijn naar Noorwegen, dan gaat u van fjord naar fjord. Bij Zeetours bedenken we graag de cruise die bij u past. Want niemand weet zoveel van cruisen als Zeetours. groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Boek nu bij Zeetours uw Noorse fjordencruise met Holland America Line. Nu tijdelijk inclusief drankenpakket vanaf €1199 per persoon. Zeetours, uw cruise specialist. Denk groot. Kijk op mini.nl. Het is 5:05. Het is voor de zittende president van Venezuela, Nicolas Maduro, even slikken. Want voor het eerst gaan ze deze weken ook in de sloppenwijken de straat op om tegen hem te demonstreren. Een beruchte politieeenheid probeert de geest terug in de fles te krijgen. Volgens de bewoners van de sloppenwijken heeft hij daar flink huis gehouden. Reportage was dat van correspondent Mark Bessems, die vorige week in Venezuela was. En ik heb hem aan de lijn, we praten nog even door, Mark. Want dat klonk nogal somber aan het einde. Betekent dit, je zegt, degene die jij sprak, ja, ik weet niet of de opstand door kan gaan. Betekent dat de repressie werkt? In die sloppenwijken was echt heel veel repressie. De meeste doden zijn daar gevallen. Heel veel mensen opgepakt. Die vriendengroep eigenlijk die ik heb bezocht. Daarvan zaten er nog 15 mensen vast, zeiden ze tegen me. En die hadden het echt over vrij hard optreden van de politie, de Nationale Garde. In hun wijk waren het vooral die ordentroepen. En ja, wat je dus zag is dat die jongens die met mij wilden praten, die dat risico namen, die waren wel bereid om weer de straat op te gaan. Maar zij zeiden zelf, zoals je aan het einde hoorde, de meeste mensen in onze omgeving zijn nu gewoon bang en blijven thuis. Zij zeiden, als we nou met z'n allen de straat op zouden gaan, dan zou het zeker lukken om Maduro weg te krijgen. Maar dat zagen ze zo snel niet gebeuren. Nou ja, wat ik in ieder geval in die paar dagen qua gevoel heb meegekregen, in die sloppenwijken voornamelijk, is dat er een soort afwachtende houding kwam. Mensen zijn toch wel erg bang geworden van de reactie van Maduro. En ik denk dat ze eigenlijk een beetje zo aankijken wat er gaat gebeuren. En dat het pas op het moment dat er heel expliciet wordt opgeroepen, jongens, daar in de sloppenwijken, kom, we gaan met z'n allen vandaag protesteren, dan denk ik dat er wel weer wat beweegt. Mm-hmm. Maar ze wachten het even af. Het is wel heel moeilijk om het goed in te schatten, omdat we zitten daar heel weinig in die wijken. Het is vrij lastig voor journalisten om daar uitgebreide werk te doen. Ja, en dan waar jij dus nu deze reportage over hebt gemaakt en ook iemand hebt gesproken van die politieeenheid, die gewoon zegt dat die betrokken is bij honderden, duizenden moorden. Ja, deze meneer, het was nogal spannend om die man te spreken te krijgen, want het is nogal een gesloten gemeenschap die vijf. Ze weten er eigenlijk niet zoveel van. Het is een club die pas sinds 2017 bestaat, hè, en in die korte tijd, door Maduro zelf opgericht, officieel om criminelen en terroristen te bestrijden. Maar in die hele korte tijd hebben ze gewoon een enorme naam voor zichzelf gemaakt. Ze zijn heel berucht. Iedereen is bang voor ze. De naam kwam ook echt, zong echt rond vorige week. En dat doen ze natuurlijk met keihard optreden. Hè. En ze hebben van die zwarte uniformen, bivakmutsen. Deze man had ook zijn uniform aan, zijn bivakmuts, zonnebril op. Toen we bij via met hem in contact kwamen, op een afgesproken plek kwamen, toen trok hij eerst zijn wapen, zijn pistool, en moest hij onze papieren checken. Liet ons zijn papieren zien en toen pas wilde hij praten. Ja, en dat is maar, ik bedoel, die sfeer was wel heel eng, maar dat is natuurlijk niks vergeleken bij wat er soms gebeurt. Wat ze heel vaak doen, modus operandi, is dat ze echt als een soort, soort invasiemacht zo'n wijk binnenkomen. En dan echt bij mensen naar binnen gaan. En als die mensen protesteren, dan worden ze gewoon doodgeschoten. Dus het is een harde club. Maar toch wilde deze jongen wel met jou praten. Wat zegt dat? Ja, ik weet het niet zo goed. Want ik heb geprobeerd om uit te zoeken waarom die nou met ons wilde praten. Hij was van één kant heel trots. Hè? Want hij wilde eigenlijk, zijn boodschap was, Wij treden niet op tegen het volk. Wij doen niet aan repressie. Nee, wij schieten criminelen dood. En aangezien criminaliteit nogal een groot probleem is in Venezuela, was hij daar best trots op. Maar hij was ook had ook een boodschap. Want hij zei van wij lopen elke dag gevaar. En we zijn echt wel Maduro trouw. Maar we krijgen zo weinig geld voor dat werk. We zouden eigenlijk wel wat meer moeten verdienen. En we zouden ook betere wapens moeten krijgen. En zeker nu, want Maduro heeft eigenlijk alleen ons nog. Nou, ik weet niet of dat waar is. In ieder geval, dat is de boodschap die hij doorgaf. Dus misschien was dat de achtergrond van zijn dat interview. Dankjewel Mark voor jouw bijdrage en het verhaal van hier van binnenuit, vanuit die politieeenheid. Mark Bessems vanuit Venezuela. Goed, wij gaan naar de verkeersinformatie. De realiteit van de Nederlandse wegen. Hoe is het, Dennis Mooij? We zitten nu een beetje rond het hoogtepunt. Met 110 files. Het is net iets afgenomen tot aan 425 kilometer file. Goed nieuws voor het verkeer in de rij op de A27 naar Almere. Tussen Utrecht-Noord en Hilversum staat er nog wel 8 kilometer door een ongeluk. Maar de vertraging neemt daar heel snel af. Weg is namelijk weer vrij. Op de A50 van Arnhem naar Zwolle loopt het nu vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen staat 7 kilometer. En dat kost je zomaar 3 kwartier extra. Wat kan de gemeente doen aan het soms matige niveau van taalkursussen voor asielzoekers? Dat is een vraag van koning Willem-Alexander vanmiddag, toen hij met minister Koolmees van Sociale Zaken op werkbezoek was in Haarlem. Haarlem loopt voorop bij het helpen van statushouders om ingeburgerd te raken. Koninklijk Huisverslaggever Karin Alberts keek en luisterde ook mee. Karin, doet de koning dat trouwens vaker, op pad gaan met een bewindspersoon? Jazeker, dit was de 5e keer dat hij met een minister of staatssecretaris mee op pad was. De bedoeling is om ze allemaal een keertje te begeleiden. En wat hij dan daar vooral mee wil, is kijken hoe het beleid dan in de praktijk, zeg maar op de werkvloer, uitwerkt. Minister Koolmees die mocht nu beslissen waar hij de koning mee naartoe wilde nemen. En hij vindt zelf de nieuwe inburgeringswet, erg belangrijk. Volgens die nieuwe wet die hij dus aan het maken is, moet de gemeente veel meer gaan doen om statushouders 1-op-1 te helpen met taalkursussen, opleidingen en banen. En daar wilde de koning vandaag als het ware bij betrekken. En waarom dan specifiek Haarlem? Nou, Haarlem loopt voorop, want die plannen van Koolmees die zijn al eventjes geleden bedacht. Haarlem heeft daar niet op gewacht, totdat er geld eventueel beschikbaar kwam of wetgeving. Nee, Haarlem is zelf alvast aan de slag gegaan. En hun aanpak zit er me vooral in om, zodra mensen een status hebben gekregen en weten dat ze mogen blijven, zorgen dat ze Nederlandse taal leren, zorgen dat ze een stageplek of een baan vinden. En de motivatie van de gemeente Haarlem daarbij is, als je daar allemaal te lang mee wacht, dan komen mensen uiteindelijk in de bijstand terecht. Hè? Want als zij niet vanaf dag 1 bij die maatschappij worden betrokken en niet aan werk worden geholpen, als dat 3-4 jaar duurt, dan ben je ze kwijt. Hm. En vandaag werd bijvoorbeeld door de koning en de minister een vleeswarenfabriek bezocht hier in Haarlem. Die hebben nu meer dan 50 statushouders aan het werk. En daarvoor krijgen ze subsidie van de gemeente. En dat is dan een half jaar lang €500 per maand. Dus in totaal €3000. In die tijd mogen die mensen daar dus werken. Dat geld is bijvoorbeeld om dan tolken. Of nou van mensen die met de taal kunnen helpen. Want dat is toch wel echt het grootste probleem, hoorde je vandaag ook. Dus daar is dat geld dan voor bedoeld. En als na een half jaar dan vervolgens deze mensen in dienst worden genomen door die fabriek, dan krijgt de fabriek nog 1 keer €500 subsidie daarvoor. Nou, dat betaalt de gemeente Haarlem nu zelf. Maar volgens de wethouder van Sociale Zaken, Rood Durig, is het nu wel tijd dat het Rijk ook eens gaat bijspringen. We hebben daar zelf extra de portemonnee voor getrokken. Dus ik denk wel, als we dat echt landelijk en breed willen uitrollen en ook structureel willen kunnen volhouden, dan moet er wel extra geld bij vanuit het Rijk. Hoeveel? Weet ik niet uit mijn hoofd. Ik denk dat wij voor Haarlem ongeveer 500.000 extra uitgeven aan het sociaal programma per jaar. Voor een gemeente van ongeveer 160.000 inwoners. Dus daar zal iets bij moeten vanuit het Rijk. Wat het precies is, weet ik niet. Maar goed, Karin, was er ook een beetje ruimte voor kritiek? Of kreeg de koning alleen het beste plaatje voorgeschoteld op deze manier? Nou, volgens mij was het een behoorlijk realistisch plaatje. Want wat echt wel opeens stond, was dat taal het allerbelangrijkste is voor mensen om zich hier thuis in Nederland te gaan voelen en om hier een succes van hun leven te maken. En dat kwam, en ook de problemen daarbij. Hè. De koning die begon zelf eigener beweging over het vaak niet al te geweldige niveau van de taalkursussen. En vroeg toen inderdaad, kunnen jullie als gemeente daar nog in sturen? En wat ook op tafel kwam, is dat er wordt nu gewacht op die wetgeving. Er komen nu alle elk jaar weer nieuwe statushouders bij. Wat gebeurt er met die groep? Want Haarlem die loopt nu op de troepen vooruit door dit al te organiseren voor een aantal mensen. Maar een heleboel andere gemeenten doen nog helemaal niks. Dus je krijgt toch nog die grote groep in de bijstand als je niet oppast. Dus ik heb het ook nog even aan minister Koolmees voorgelegd. Moet dat geld nou niet snel loskomen van het Rijk, zodat gemeenten ook echt de gelegenheid krijgen om goede hulp te bieden? De discussie loopt inderdaad al heel lang. Pas bij het regeerakkoord eind 2017 hebben we natuurlijk echt plannen gemaakt en ook geld beschikbaar gesteld voor de uitwerking daarvan. We zijn nu heel hard bezig, ook in overleg met de gemeente, om dit concreet te maken, uit te werken, ook te leren van de goede en de slechte voorbeelden. En binnenkort kom ik naar de Kamer met weer een vervolgstap. Maar in de tussentijd, want er was ook angst dat er nu een groep is die een beetje tussen wal en schip dreigt te komen en nu toch in die bijstand verdwijnen. Ja, klopt. Daar ben ik ook daar ben ik in overleg met de gemeente om actief iets te doen aan de, wat dan heet de en ondertussengroep. Dus een groep die tussen wal en schip dreigt te vallen, waar we ook echt meer inzet op moeten doen met z'n allen, zowel het Rijk als de gemeente, om te voorkomen dat mensen in de uitkering blijven hangen. Dus ook daar ben ik mee bezig, hoop ik binnenkort de Kamer meer over te kunnen informeren. En dat was minister Koolmees van Sociale Zaken in Haarlem. Man goes dance, you know she dances while his father plays. Mr. Jones van de Counting Crows. Het is de maandelijkse uitlaatklep voor jonge Palestijnen. Een open mic night in Ramallah. Een avond waarop bijna alles gezegd mag worden over het leven in de Palestijnse gebieden. Het begon met een paar bezoekers, maar is inmiddels uitgegroeid tot een evenement met honderden mensen. Onder hen correspondent Arlene Gelderblom. In een stamvol, rokerig café in Ramallah pakken jonge Palestijnen het podium. Iedere deelnemer mag 5 minuten lang zingen, gedichten voordragen of acteren. We feel that the Palestinian youth needs this. Palestijnse jongeren hebben zo'n podium nodig, zegt organisator Bohar Jarar. Je mening uiten is niet makkelijk in de Palestijnse gebieden en kan zelfs gevaarlijk zijn, vertelt hij. It's not easy for the youth to find the space to speak up. It's not easy to find a place to express themselves. Daarom is een veilige plek waar dat wel kan zo belangrijk. Je moet het zelfs zien als een soort therapie, zegt Jarar. I feel at some point it's being some sort of therapeutic for them to come and sit and share their story. Een van de artiesten vanavond is dichter Fatima Meshalla. When I write my poems, I feel that I have a paradise because I love it, just love it. Ze schrijft over het gewone leven, maar ook over de problemen door het conflict met Israël. Ook professionele Palestijnse artiesten komen bij de open mic avonden om op te treden en talent te spotten. Een van hen is zangeres Maisha Da. Zij vertelt dat bijna al haar nummers iets te maken hebben met het conflict met Israël. Even if it's personal stories, you know, like politics is in everywhere. You know, I have like the most love song that I have. It's a political song. It's a song between. It's a song of a love story, you know, from both sides of the border. Zelfs mijn meest romantische nummer gaat over het conflict, zegt Da, die in Israël woont, terwijl haar ex-geliefde in de Palestijnse gebieden woont. Door de grens konden ze elkaar maar af en toe zien. Come dream with me about countries with no borders. Let's go to space for a little bit. Let's just leave everything, you know. Let's go away from this madness. Let's just go, you and me. You know, it's romantic. It's so loving. I was happy when I wrote this song, but it's all about politics, you know. Droom met mij over landen zonder grenzen en laten we deze gekte achter ons laten, zingt ze. I talk in my own name, but I think it's something that a lot of people can relate to because a lot of us go through really similar experiences. De zangeres zegt niet voor iedereen te spreken, maar gelooft wel dat het voor iedere Palestijn herkenbaar is. Toch zijn er ook artiesten die liever over andere onderwerpen spreken dan de problemen met Israël. Zoals rapper Eli Kawas. I talk about it briefly, like I don't make like full song talking about it. It's been talked about a lot. We have to build ourselves in order to be able to grow. You can't always think about what's stopping you. You have to think about what you want, how you should work on it. Je moet je niet richten op de problemen, maar op wat je wil bereiken, zegt hij. De rappende accountant hoopt uiteindelijk wereldberoemd te worden. Ambition, no, it has no end. We're starting here, hoping to go global and more than that. Rijk je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht.